Şüphe yok ki biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu, onun kıymetini sana ne bildirdi? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh o gecede Rablerinin izniyle her bir iş için peyderpey inerler. O gece fecrin doğuşuna gün ağarana kadar selamettir.